وانا دا مکی صورت تی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هجرت نمخی نازل شوی دی دا نور صورتون و مکی صورتون و پشانده که بم زیاد زور پا اصلاح دا عقیده وی او بیا پا عقیده مسئله که دا قیامت مسئله دا براش الله قسم کوي زما د پاسمان قسمی د خبرې ته خیال کوي زما د پستورو قسم وی الله قسم کوي څه ضرورت یې هغه قسم د دې دپاره یې کوي چې زما دا بندگان لږ په دې خبره پوه شي او دا خبره زړه کې واچوي په آسمان مې د قسم وي او په ستورو مې د قسم وي چې دا څومره انسانان دي په دې انسانانو باندې نگران ملایکې مقرر دي نگران او دا ملایکې د انسان د هر عمل د هر خبرې او د هر حرکت او د سکون نگرانی کوي که ته څه عمل کې ملایکې نگران دي که ته خبره کې ملایکې دغه دي نگران دي که ته څه حرکت سکون کې هغه خدایي کیمرې درته لګېدلی دي دا ستا نگرانی کوي او دا نگرانی څه دپاره کوي چې په ورځ د قیامت ته الله ته پیش شي او ستا تمام ریکارډ الله ته وړاندې شي او بیا په دغه باندې د دغه ریکارډ مطابق بیا تا سره څه وشي حساب او کتاب در سره وشي دا خبره د ذهن د اچولو دپاره الله تعالی چې دی قسم کوي چې زما د قسمی په آسمان او زما د قسمی په ځمکه چې ګورې تاسو هر یو کس باندې نگران مقرر دی او ستاسو دا څه چې دي ما وی اعمال لی اقوال لی حرکت او دغه دی د دې ټولو چې دی نو ریکارډ تاسو سره کیږي او بیا به په ورځ د قیامت د دې حساب کتاب وي والسماء زما د قسمی په آسمان ګورئ الله ذل جلال په موږ څونه لوی مهربانه دی داسې نه وایي چې دا خبره درته کوم که منې ومنې او که نه منې جهنم دی نه نه الله تعالی په داسې مینه سره خبره کوي چې دا خبره زما او ستا زړه ته دغه شي ننوځي والسماء زما د قسمی په آسمان و طارق زما د قسمی په ستوري باندې طارق معنا د شپې راتلونکي باندې د شپې راتلونکي مطلب څه دی ستوري زما د قسمی په آسمان و طارق زما د قسمی د شپې په راتلونکي طارق څوک چې د شپې راشي یا د شپې راښکاره شي هغې ته طارق وایي د دې وجې نه د شپې میلمه نه دی اغا هغې ته طارق وی زما د قسمی په آسمان و طارقې زما د قسمی د شپې په راتلونکي باندې په هغه راتلونکي د شپې و ما ادراک او ته څه پوه کړې مطارقو چې څه دی راتلونکي د شپې هغه د شپې راتلونکي څوک دی د شپې خو ډېر شی نه راځي وی النجم الثاقب اغا د ستوري پړقېدونکي النجم الثاقب ستوري پړقېدونکي په دې مې د قسم وي یار وروره تاسو خو وګورئ قسم څه دپاره کوي چې تاسو باندې نگران مقرر دی ستاسو اعمال ټول ریکارډ کیږي او قسم کوي په ستورو ستورو ته وګورئ د ورځې ګورې ستوري ښکاري نخکاری نخکاری نخکاری نخکاری خو چې د ماښام تیاره راشي نو بیا دغه شي ښکاره شي دقسې ما و تا ته نخکاري چې زما اعمال ریکارډ کیږي که نه ریکارډ کیږي زما دا خبرې لیکلی کیږي که نه لیکي په ما باندې نگران مقرر دی که نه دی نخکاری خو چې ورځ د قیامت راشي دا ټول شي نه به بیا څه شي دا به ښکاره شي نو وما ادراک ته څه پوهې کړې مطارقو چې څه دی د شپې راتلونکي النجم الثاقب هغه د ستوري پړقېدونکي پدې دوو خبرو مې د قسم وی چې ان کل نفسنا دا ان د نفی لپاره دی ښه او دا لما په معنا د الا سره دی ان کل نفس چې نشته د هیڅ یو نفس لما علیها مگر مقرر دی په دې نفس باندې حافظون نگرانی کوونکی نشته د هیڅ یو بنی آدم مگر مقرر دی په دغه بنی آدم باندې حافظون حافظ نگرانی کوونکی تاسو وایه نظر کوونکی نظر پې کوي ان کل نفس چې نشته د هیڅ یو نفس هیڅ یو بنی آدم که هغه مؤمن وي که هغه غیر مؤمن وي که هغه صالح وي که غیر صالح وي لما علیها مگر مقرر دی په دې باندې حافظ نگرانی کوونکی چې ستا د اعمالو نگرانی کوي نو بیا په دې نگرانی کوونکو سره مراد څوک دی کرام الکاتبین دی ښي طرف ته ملیکي ګس طرف ته ملیکي دا تمام ماوی اعمال تمام اقوال دا ټول سره لیکي لیکن حافظ کله په معنا د محافظ سره راضی خان حافظ معنا کوي محافظ بیا ډیره ښکلې ده دا هر یو بنی آدم چې دی هر یو الله تعالی احساناتو ته ګوري الله تعالی په دې هر بنی آدم باندې محافظین ملائکې مقرر کړي دي چې هغه د آفاتو نه او د حادثو نه حفاظت کوي ګورې په بنی آدم باندې څه یو روایت کې داسې راځي چې په هر بنی آدم باندې درې سوه شپېته محافظ ملائکې مقرر دي څوک د سترګو حفاظت کوي څوک د غوږونو حفاظت کوي څوک د غوڼ سر حفاظت کوي څوک د نور بدن حفاظت کوي داسې روایت کې راځي چې صرف په سترګو باندې اووه ملائکې مقرر دي دا هغه حادثې چې د الله د طرف نه مقرر نی دا هغه حادثو نه حفاظت کوي تاسو به کله ناکله کوي ته په خپله داسې راشي شی به دې په سترګو راشي داسې به ته لاړ شي روزه به ولګي بل ځای به ولګي سترګه به ونه لګي دا بل څه وجه نه ده هلته ورته ملائکه دیکه ورکي داسې یوه مخامخ ده ته کله ناکله تاسو ګورئ دا اکسیډن وشي موټر به چکېدلي او ماما به ترې روغ جوړ راوسي اصل کې د هغې وجه دا ده چې په انسان باندې محافظ ملائکې وي نو ما وی که د دې معنی محافظ علیم سیده نشته دی هیڅ یو انسان مگر مقرر دی په هغې باندې حافظ څه دی نگراني کوونکې خو دا اوله معنی ډېره صحیح ده نگراني کوونکې معنی صحیح ده او یو معنی ده محافظ نو وروره چې په دې خبره پوه شوې دا ځینې خلک د قیامت نه انکار کوي وایي سړی چې خاورې شي چوره چوره شي خاورې بادونه یوسي بیا به څنګه راژوندي کېږي الله تعالی موږ او تاسو پوهیږي لکه د ماشومانو وایي لکه دی اوس ځان ته وګوره اوس د څه نه پیدا یې ماما هغه ستا د پلار ساسکې نو ده مني دا هغه ساسکې د اوبو نه پیدا یي نو د اوبو نه دې الله پیدا کولی شي او بیا دې د خاورې نه نشي پیدا کولی فلینظر الانسان اودی ګوري هر انسان اودی ګوري هر انسان مما خلق چې د څه نه پیدا کړی شوی دی دی مما خلق چې د څه نه پیدا کړی شوی دی دی که پوهیږې پوه شه او که نه پوهیږې واوره خلق پیدا کړی شوی دی مما اندافق دا هغه اوبو ټوپ وهونکو نه پیدا شوی دی مما اندافق دا هغه اوبو ټوپ وهونکو نه په دې خو تاسو پوهیږئ که نه د سړي نه چې منی وځي نو دا منی خالي راوځي نه داسې ټوپ وهي هغلته پرېوځي نو دی پیدا شوی دی دا هغه اوبو ټوپ وهونکو نه هلکه دا اوبه د کم ځای نه راځي یا خروجو دا راوزی یا دا اوبه دا یو ساس که اوبه گواره دا داسه معمولی شه نده دا راوزی من بين الصلب والترائب دا غمنز دملا او دا دوکو دا سینینا دملا دمنز دملا او دا دوکو دا سینی دا دوکو نا سمت لب دا زن افسازان تی زن خلاصی مفسرین چه تا پوستیو که سه مطلب وی ده ده دا مطلب ده چه ده شاه دا مطلب ده چه ده سری منی ده ده غن روزی ده شانه او ده خزی منی چه روزی نو آقا ده ده سینه ده دو کنه روزی لیکن ده منخ کلی نده دلتا مطلب ده ده ده طول بدن نه وی ده لاس عجیب با قدرتو ندی تاسو دغه وقت که گوره دا سړی چې د خپلې بیبي سره میلو شي په یو کرن پوشي لکه ته به وایې لیزر له شړق ورکه او د ټول بدن نه یو خلاصه روزي دا داسې خلاصه وبوي چې د تمام بدن نه وي دې کې سترګې هم شاملې غوږونه هم شاملې سر هم شاملې د مخ دا سیرم پکې شاملې ځکه خو وجه دا ده چې ماشوم د پلار د سترګو په شانې سترګي اکثر د هغه د مخ په شانتې مخي دا د ټول بدن نه روزي خو مایې په دا لږ ساعت کې په یو شپړق کې بس دا د بدن د ټول دغه نه دغه روزي او دا دغه ته جوړ شي خو وایي استازان وایي چې زیات بنیادي شی په دې کې دماغ دي دماغ ښه د جما چې کېږي نو دا منی چې روزي نو غټ دغه چې ورکوي شاټ او کرن نو دغه له ورکوي دماغو له د دې دماغو نه که ستاسو خیال یې د ملا کې دا دغه نه دی راغلی داسې دماغ کې چې دغه غوندې وي مغز د دې مغز په ذریعې سره یو کرن ورکي او دا دماغ اونه هم هغه دغه راواغېشتي شي او د هډوکي په ذریعه باندې یو خوا بل خوا د دې هډوکو نه او د دې دغه نه ټولو نه دا کرن راواغېستي شي او په لږ وخت کې او دا بیا لاړ شي د وینی دې ته او په دې ځای باندې صفوي وشي او بیا په زکار باندې روزي په هغې کې مختلف جراثیم وي او بیا د هغې نه انسان جوړ شي نو دا یخرجو راوزي من بین صلبې د منځ د شانه و ترائبې او دا ډوکو د سینې یو طرف ته ملا ده او بل طرف ته څه دي وروره د سینه ده مطلب ذکر د طرفینو دی خو مراد ته کل بدن دی یو نه دی د کل بدن نه ښه انه یقینا دا الله چې دا اول ځلې انسان په دې طریقه پیدا کړ یو حصه ستا د دماغو راواغېشته یو حصه ستا د هډوکو راواغېشته د تمام بدن نه دا دغه دی ستا یو ساسکې اوبه راوویستې نو ودې ګوري انه یقینا دا الله چې دی علی رجعه په دوباره پیدا کولو د ده لقادر خامخا قدرت لرونکی دی الکه دوباره بیا الله کله پیدا کوي یوم تبل السرائر د تبلا که معنا وکړې امتحان امسی ده په هغه ورځو تو بلا چې داغه امتحان وکړی شي به سرائر پاغه پټو خبرو هغه ستا د زړه خبرې نه دي چې هغه د ایمان خبره ده او که د کفر خبره ده او که د منافقت خبره ده د هغې به تا باندې امتحان کیږي لیکن ښکلې خبره دا ده چې مدلی د توب له معنا وکوي تظهر یو ما توب له سرائرو په هغه وخت کې چې ښکاره به شي پټې خبرې دا زما او ستا د زړه پټې خبرې چې هغه دننه کوټه کې پټې کوو هغه ټول به ښکاره شي فما له نه به یې د دې سړي دپاره من قوت خپل طاقت چې د ځان د الله نه خلاص کړي ولا ناصر او نه امداد کوونکی دا یو مسله شوه هلکه د قیامت اثبات شوخه زما او ستا تمام اعمال او زما اقوال دا ریکارډ کیږي او بیا په پرز د قیامت الله ته پیش کیږي او هغه پټ مم ښکاره کیږي او حساب کتاب وي په دې خو پوه شوې اوس راشئ بلې خبرې ته والسماء زما دی قسمی پا اسمان ذات الرجعی چغه خاون د باران دی رجع اغه باران ته وی چې دا اوشی بیا ودریږي بیا اوشی بیا ودریږي بیا اوشی ګورې دا ځمکه ښایسته آبادی ښه دا یو ځل چې باران وشي داسې نه آبادی قسم می دی په اسمان ذات الرجعی چې هغه خاون د باران دی په دې اسمان می دی قسم وی والارض ذات الصدعی او قسم می دی په ځمکه چې هغه خاون ده د چودېدو ده زمیدار ماما یا اسی چې باران وشي تاسو ځمکې ته ګورئ دا ځمکه اوچ وي او یو کچا تیغه پکې رادغه شي راوخیږي او د هغې نه بیا بوټی جوړ شي نو قسم می دی په اسمان چې خاون ده باران دی والارد وی او قسم می دی په ځمکه ذات صدعی چې هغه خاون ده د چودېدو ده په دې می دی قسم وی چې ګورې دا قرآن مجید څه معمولي خبره نه ده انه لقول فصل یقینا دا خبره ده د فیصلې ګورې قرآن د فیصلې خبره ده بس دسې چا ته جایز وي هغه جایز او چې چېته ناجایز وي هغه ناجایز چې څه ته حلال وي حلال چې څه ته حرام وي حرام انه لقول فصل یقینا دا خبره ده فیصلې وما هو بالهزل او ندی دا ټوقی هزل دی ته وایي چې خبره وکې خو خبره هغه مضمون ستا مقصد نی مدلی خیال لري اوس مونږ وایو هلکه مدلی مونږ له به دعوت کله کې خو ټوقه در سره کوو مطلب هم دا نه لري چې ته مونږ له دغه وکړه قرآن مجیده دا د فیصلې خبره ده او دا څه ټوقې نه دي طالبان سوال کوي قرآن مجید د فیصلې خبره ده او دا ټوقې نه دي دې دپاره قسم کوي په څه باندې په باران په اسمان چې خاون ده باران دی او ځمکه چې خاون ده د چودېدو ده د دې څه مناسبت دی وایي د قرآن مجید مثال داسې دی لکه باران ښه په باران باندې اوچ ځمکې آبادیږي آبادیږي که نه تاسو د غرونو ته اوس لاړ شئ دی دغه ته راشنه شو یا باران وشو په باران باندې اوچ ځمکې آبادیږي په قرآن مجید باندې اوچ زړونه آبادیږي اوچ زړونه لکه څنګه چې باران وشي په ځمکه باندې شین کې ترې راوخیږي دقسې چې د قرآن مجید په کم زړه باندې ورننوته داغې بیا څه وي د هغې ننوتولو باندې اظهار د اعمالو کیږي خولې بیا بل شان خبرې کوي لاسونه او پښې بیا بل شان اعمال کوي ان بیا مسله د تخویف انکم یقینا تاسو چې یې ای کافرو انهم یقینا دا کافران چې دي یکیدونه دوی چلونه کوي دوی د پیغمبر خلاف د دین خلاف د دې اسلامي مدارس او درسونو خلاف دی چلونه کوي کیدن په چل کولو سره ټیک د دوی خوم چل کوي خو زم دوی ته چلونه کوم و اکیدو کیده او زم چل کوم دوی ته په چل کولو سره د الله چل څه دی استدراج دا بېمانه نه دی دا چې یو بېمانی وکړي الله ورله لږه نور معلم ورکي چې بله به ایمانی وکړي الله ولې لږ بل عزت ورکړي چې بله به ایمانی وکړي الله بل عزت ورکړي لږ ړواندې کې ړواندې کې ړواندې کې او خرپ وینیسي لکه ابو جهل چې دا چلونه به یې کول او کول او همداسې به یې ړواندې کوو ړواندې کوو خو چې په بدر کې ګیر که نو بیا د خلاصېدو ځای هغه نو الله خپل خوږ پیغمبر ته وایي مړه پروا مه کوه د دې خلکو مه دوی ته توجه کوه بل خپل اعمال کوه فمهل الكافرين تا مهلت ورکا کافرو تا ای کافرو تا لگ موقع ورکا بس زیدل سماوما لکه پا بدر که اللہ سم کرو امهلهم مهلت و تا ورکا رویدا لگ وقت رویدا لگ غن مهلت و تا ورکا بس زی برابرو و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام دعا وكي يا الله تزمن رزاش خدا يخبل فضل و کرم پا من باندی وکی رب تخبل توفیق زمان سر شامل حال کی رب تخبل عظیم کتاب صحیح پوی زمان نصیب و گرزی دخبل خوک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا حدیثم صحیح پوی کی خاص کر دا کم کتاب چه من شروع کرده دا حدیثو رب پا دے بانی من صحیح پوی کی رب دا قرآن و دا حدیثو اتباع زمان نصیب و گرزی رب دا دے خیر و برکت من لدنیا کم را کی زمان تعلق دارانو تیم ورکی رب دا دے خیر و برکت زمان گا قبر کی منترا کی پرز دا قیامت منترا کی دے خپل ملگور دم دعا گانیو کہ چا اللہ دوی سر دیر خو کی اللہ دوی را دے رات لو دا دے کے ناس لو دنیا کم اللہ جرور کی آخرت کم وطا اللہ جرور کی اللہ پاکی دا خپل زر سکون اتمنان نصیب و گرزوی دا ہر قسم پریشانون اللہ حفاظت ہوگی خاص کر زمان دا ملگرو پا سفر باندے بچیان تلی دی ناغوی علتا سمسلی دی اغوی دم دعاگانیو کے چی اللہ پاک آغا گرانی مسلی اغوی تا سانی کی چی سا شری مردون اللہ و تا پورا کی دی بازار خلکو دی قوم تم دعا کے بیمارانو تم دعاگانیو کے چی اللہ تعالی دا اہل اسلام سون بیماران دی اللہ و تا شفا ور کی خاص کل ملگری بیماران دی اغوی تا دعاگانیو کے دا ملگرو کرونو کی بیماران دی زن خلکو اپریشن نکڑی دی زو کی کئی اغوی تم دعاگانیو کے وصل اللہ علیہ وسلم.